List do Konrada Dobrskiego, wtorek 12 listopada 1865 roku. Pierwszy to list tak krótko pisze, ale jestem chory. Głowa boli mnie od rana. Zmiłuj się, napisz długo i nie wymawiaj się brakiem czasu. Mój następny list także będzie długi. Gdybym teraz chciał pisać, napisałbym coś rozpaczliwego, bo jestem chory. Głowa mnie boli nieznośnie i mgli mnie, jestem więc rozstrojony jak stary fortepian. Możesz sobie wystawić, jak to wpływa na humor. Od niefortunnego przyjazdu, niefortunnego, bom obił w drodze Żyda, który mi na kolanach zasypiał, już po raz drugi mam migrenę. Ale przeszłym razem była słabsza. Z posłanych ci pieniędzy 8 rubli srebrem, bądź łaskaw oddaj w domu. Z reszty kup mi z łaski swojej po pierwsze szczoteczkę do zębów, po drugie mydło pachnące, takie długie, kwadratowe, jasnego, jednostajnego koloru. Wystaw sobie dali do umywalni takiego, jakim w Warszawie podłogi myją. Następnie funt albo pół funta tytoniu sułtan. Co do tego ostatniego, to jest rozrywka, której żadną miarą odmawiać sobie nie mogę. I gdybym nigdy nie palił, to teraz bym się nauczył. Proś Antka, żeby ci wskazał na Nowym Świecie Żydówkę, która ma to dresowany tytoń. Za funt płaci się 5 do 6-7 złotych polskich. Naturalnie pieniędzy na kupno mu nie powierzaj. Łąckiego pytania odsyłam, bądź łaskaw podziękować mu za nie ode mnie. Nie piszę do niego teraz, ale napiszę później. Wyrachowałem, że pieniędzy prócz tych sprawunków, o które cię prosiłem, i twoich za zoologię, które bądź łaskaw odlicz, zostanie może ze 2 albo 3 złote polskie. Kup mi za nie, jeżeli chęć i łaska, fotografię Łąckiego. Jeżeli się w tych czasach fotografował, to nowszą, a jeżeli nowszej nie ma, to i taką, jak jest. Jeżeli się z Bielskim zobaczysz, przypomnij mu, że dał słowo, że fotografię z B albo BR przyszle. Powiedz mu, że ja dłużej nie chcę czekać, niech odeszle, jaką ma. Łąckiemu, Sławińskiemu, Fagońskiemu, Jagniątkowskiemu, etc. moje ukłony. Jeszcze za mej bytności w Warszawie obiecałeś, że pożyczysz mi 1 tomu kajetów ze składnią. Cokolwiek w nim jest, proszę cię, przyszlij. Fagoński obiecał kurs z klasy 6. Spytaj się go, czy zechce dotrzymać i pożyczyć. Bywaj zdrów. H.S. Proś ode mnie w domu, żeby mi przysłali papieru zwyczajnego listowego i laku. Namyśliłem się i posyłam 13 rubli. Oddaj w domu 8, a za resztę zrób sprawunki. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.